otevírám diskusi. Nebojte se se nezeptat. No. Mě to neuráží. Tak, že celou přednášku jsem přemýšlel, co bych se vlastně tady ještě vůbec nevěděl. Napadlo mě ta anaer ameba, jo? A ve chvíli, kdy vychytává tu síru prostě z toho mořského prostředí tím kanálkem, tak jaká je výhoda toho, že ty bakterie má teda uvnitř? Jako prostě proč si je tam stáhla? No, já si myslím, a to je jenom moje jako osobní ta domněnka, že ono vlastně... Čekaj, já najdu tu... Ona potřebuje, aby co nejvíc mitochondrií bylo svým povrchem, jako aby ten povrch, styčný povrch byl co největší. Jo, a teď si srovnej tohle, to, co tady vidíme, kdy ten povrch toho dotykuje těch symbiontů a těch organel, je prostě obrovský, že jo. Jasně, teď se podívejme na toho skutikociliáta, kdy ten povrch dotykuje vlastně mnohem menší. A já si myslím, že to je právě proto. No a není tam zase nějak omezená, jako ale ta difuze toho... To nevíme. Jo. To nevíme. Dobře, tak děkuju. Jo, tak prosím. Díky za dobrou přednášku. Mě by zajímalo, tohle vypadá jako evolučně strašně dynamický, divoký odvětví, jo. Jak starý evolučně je samo tohleto šílený klokotání? Je to prostě něco, co v téhle doméně probíhá třeba stovky milionů let a vlastně si to nevšimlo těch výrazných změn té velké biosféry? A nebo to je prostě něco, co se nějak spustilo docela recentně? Takže u většiny těch skupin my vlastně nevíme vůbec, jak jsou starý, protože nějak jako molekulární hodiny v tomhletom, když tam nemáme fosílie na kalibraci a tak dále. Ale zrovna třeba ty metopidní nálevníci, který jsou... Já jenom zase najdu tohleto, jo. Zrovna tyhle ty metopidní nálevníci, který jako 95% z nich má ty symbionty, tak jsou starý prostě nejméně 500 000 let, jo. Spíš možná starší, budou starší než zvířata asi. A jako já nevidím důvod, proč, a ta jejich anaerobioza je takhle stará. Já nevidím důvod, proč by před 500 000 let neměli mít ty symbionty. Akorát, že to je určitě dynamický systém, prostě, protože zrovna tady vidíme nějaké preference, které jsou starý zakonzervované. Že ta čeleď, která může být stará nějaký, nevím, vůbec nikdo neví, jo, ale jestli nižší stovky milionů let třeba, nebo něco, tak ta má preferenci na nějaký konkrétní rod toho metanogena. Jo, ale jsou tam výjimky, jo, že oni se umí chovat i oportunně, jo, z nějakého důvodu. A jak často to, se to svične, to my vůbec jako netušíme. Ty anaeraméby musí být starý prostě taky nejméně 500 000 let, ale klidně 1 000 000 let taky. Jo? A zase není důvod, aby po celou dobu své existence neměli nějaký takovýhle symbionty. Podle mě teda. Tak já jsem se chtěl zeptat na to, proč ty archeji lezou do jádra, když ten jako vodík tam stejně musí přijít zvnějšku, že jo, i ten acetát a ještě se jim to rozpadne, ten domeček, no, tak no, jako proč... Skvělá otázka, proč? A taky jsme si ji položili. Ano, a... A nic, nevím. Tak jsem čekal, my že totiž, o tom přemýšlíte díl totiž, než já. My totiž, no, my o tom přemýšlíme intenzivně a my hlavně nevíme, jakým způsobem asi tam leze, že jo, protože jako... Jako konjugace je hodně vzácný jev u těchto. Oni mají třeba 100 generací nepohlavně a pak konjugují. Jo? A ještě když jako zrovna nechtějí konjugovat, ale potřebují si ten makronklouz zničit, protože oni čas od času si potřebují skutečně udělat novej, tak si to udělá jako endomixis, jo? Jako vnitřní, takovou jako pseudokonjugací. A takže my to jako nevidíme pořádně. A často jsou tam nějaký ty bakterie. A já jsem si myslel, že se třeba svezou s těma bakteriema. Že jako vlastně bakterie nějakým způsobem některý umí líst do jádra. Umí infikovat jádro. Že se třeba ty metanogeni s tím svezli a nějak tam zůstali prostě jako zamčený a už jako nemohli dál. Ale nic z toho nedává vlastně úplně smysl a nevím, ne, prostě... Jsou tam nějací predátoři třeba. V tom, v té cytoplazmě ne, no, nejsou, nebo nevíme o nich, jo. Prostě tohle je tak nový fenomén, že ještě vůbec neumíme jako vysvětlit nijak. No. Taky. Takže pro. Já mám jeden komentář nebo nápad a potom jednu otázku. Nápad, co je to tam teda za tu vakuolu? To by možná bylo zajímavé zjistit, aspoň jestli je to kapalina nebo plyn, takže zkusit, jak by to změnilo v objem, kdyby se tam, ne, za tlak, jo, zvětší tlak, kapalinu nestlačí a kdyby to byl plyn, tak by se to mělo projevit. Takže to je komentář. A otázka je pro mě úplně jako šokující zjištění, jako že by ty mitochondrie opravdu si tam vyhledávaly místo, aktivně řídili pohyb, kam půjdou a našli teda, jako, jak jsi říkal, že by se to přemístilo jinám třeba, jako, jestli by se tam stáhly ty mitochondrie, to, že teda opravdu ty jednotlivé organely jsou takhle autonomní a dokážou se někam přesunovat, a já věřím, že jo. Tak to je úplně fantastické. Takhle, ta věc je samozřejmě mnohem komplikovanější. Já to jenom tady ukážu znovu, o co jde. Oni jsou blízce příbuzný, jo, patří do jedné čeledi, ale taky nevíme, jak je stará. Jestli je stará 100 milionů let, tak ten přesun mohl trvat... Ne, já jsem myslel ale, aktuálně, jo, no, jasně. Že se to přesunuje během života té buňky, že prostě tam rejdějí mitochondrie a vyhledávají si to místo, jo, takže kde teda zrovna jsou teď. Mitochondrie v buňce rejdějí. Obecně to se ví a čas od času, že všechny mitochondrie splynou a udělají jednu obrovskou a pak se zase rozpučejí. A je to asi proto, že kdyby ty mitochondrie byly svébytné, ty jednotlivé mitochondrie, tak se začnou vlastně od sebe odlišovat biochemicky. A to by mohlo vadit ty buňce, jo? Takže oni splývají, rozdělují se. Takže jako to, že se mitochondrie umí hejbat nějakým způsobem, jo? Nějakým transportem, jo? Samozřejmě to není jako aktivní, oni nemají teda prostředky, jak se sami pohybovat, to dělá to ta buňka, jo? Transportuje si je tam, to jako rozhodně, že jo? Buňky si umí, že jo, vyměňovat, to je hit, před pár lety se zjistilo, že si umí lidský buňky jako taky vyměnit mitochondrie nějakým způsobem, že jo, já už se teď nepamatuju detaily, jo, takže ano, nějaký transport mitochondrií je běžná věc, jako v rámci buňky, no. Já jsem myslel, že je tam aktivní pohyb. To spíš ne, no, to asi ne. Ale prostě je to pravidlo, že když tam je ta syntrofie, a tak ty mitochondrie vždycky jsou prostě někde, jo, a u těch symbiontů. Vždycky se tam nějak dostali. A vypadá to spíš, že ty mitochondrie jdou za těma symbiontama, než že by ty symbionti šli za těma mitochondriema. Tak, já navazuji na to, co ptal Lukáš, je to samozřejmě jako absurdní mít symbionty v jádře. Napadá mě, a je mě asi úplná blbost, jestli to ta jaderná membrána nemůže fungovat jako jakýsi rozhraní metabolický nebo energetický. Tak jsou tam pory, že jo, jaderný pory jsou tam, ta membrána je dvojitá, ještě tam někde je obálka z retikula. Hele, ono to vypadá opravdu jako strašně, tohle nevíme prostě, jo, a taky by se to dost špatně vlastně zkoumalo, jo. A vypadá to opravdu hrozně... Prostě nepotřebuješ některé jako procesy oddělit a tohle je jako jedna z možností, jak to udělat. Tohle je ta jaderná membrána, že jo, prostě tady, jo, vlevo je cytozol, vpravo je to jádro. Ale tohle je úplně normální prostě metanobakterium, který jiný nálevníci mají taky takový a mají ho v cytoplazmě prostě. Jo? Jako 90% druhů těchto nálevníků mají v cytoplazmě a několik málo druhů nezávisle na sobě mají v tom jádře. A ano, jestli to má nebo nemá nějakou... Já jsem si spíš myslel, že tam jako uvízli z nějakého důvodu, prostě bizarního, obskurního, ale nevíme prostě, jo. Jako... Mně nedává spát, jako že to jádro je jako s tím smířený a je úplně v pohodě. A vlastně ono ty symbionty potřebuje, že jo? Ten, ne to jádro, ne, jo, ale ty mitochondrie. No. Nevím, prostě. Je to bizarní. Díky, super přednáška. Nemůže to být nějaký způsob, který ty endosymbionty chrání před makroautofágií v tom jádře? Zase musím říct, ten prostě... tak, tady tohle jsou opravdu dva blízce příbuzní druhy, který patří do jednoho rodu, jo? Tenhle je ještě nepopsaný, tohle je normální Metopus S, který je ten nejběžnější. Takže to by tenhle musel mít najednou jako nějaký mechanismus prostě úplně nový, že jo, který by mu tohleto udělal, což je možný. Jo. Ale já bych si myslel, intuitivně bych si myslel, že když se někde stane takováhle hrůza, že to je jako taková jako major tranzice, že to bude u nějakého jako... Že to změní prostě, že celá ta buňka pak třeba bude vypadat jinak. Tady opravdu je... Ano, tady je prostě mnohonásobně větší jádro. Ale blízce příbuzný druh. A zase my nevíme, jak, jako, kdy žil společný předek těchto dvou druhů. Jo. Ale fakt je to jeden rod. Tak má úplně normální. A má v podstatě ty samý symbionty. Jako, dobře, geneticky nejsou úplně identický, ale jsou si zase velice blízce příbuzný. A má jich plnou buňku, ale má je mimo, ale v jádře vůbec nemá. Jo. A jako zatím víme málo, zatím prostě víme, co to je, jak tam probíhá ta syntrofie. Když zanalyzujeme, že jo, genomy těch symbiontů, možná tam najdeme něco jako divného. Je pravda, že tahle ta má trošku redukovanější genom, jo, než tahle, ten symbiont asi, takže možná je jako už delší dobu tam, nebo jako adaptovaný nějakým způsobem. Jo. Pak to bude chtít analyzovat transkriptomy a genomy těch hostitelů a to taky pak už není taková sranda, když nevíme, co hledáme, že jo, vlastně. Jo. Takže nevíme, zatím tohle, jako víme, že to existuje, takhle bych to řekl. Jsme rádi, že jsme rozklíčovali ten syntrofický vztah, co se tam jako děje vlastně. A nic jiného nevíme, bohužel. Ještě to není publikovaný, jo, ale doufám, že brzo bude. Já mám teda k tady tomu vlastně jednu poznámku, ale ona je obecnější. Já mám pocit, že pořád jako... Seš sváděný, nebo necháváte se, ale obecně teda protistologové svít s tím americkým názvem symbionti, jako jo, že se tam uvažuje, že to musí být výhodný pro oba. A já mám pocit, že velký procento těchto symbiontů jsou de facto paraziti. A to může být tenhle ten jeden případ, jo, že se tam schovává před obranýma mechanismy toho jednobuněčního organismu, který opravdu si taky určitě hlídá a tam, kde dokáže. To se hlídá. No, to se hlídá. No, takže by to mohlo být, že teda zrovna tady jste našli infikovanýho případ, kdy teda je opravdu... Je tam ten parazit, který teda se musí schovávat, který má adaptace k tomu schovávání se. A je jeden způsob, jak aspoň statisticky odlišit teda mutualistů od parazita. A to je právě na těch vašich filogenetických stromech. V okamžiku, kdy je tam dobrá kongruence mezi tím stromem parazita a tím hostitelem, tak to bude spíš mutualista. A v okamžiku, kdy je tam nějak podezřele moc přeskoků, tak bych si vsadil na parazita. Tak, k tomu budu mít několik věcí. První je, my se pokoušíme to samozřejmě manipulovat. Inhibovat metanogenezi, dívat se, co se stane. A to se dělá jako těžce, protože ty inhibitory metanogeneze se tam musí dát v ohromné jako koncentraci a teď nevíme, když už to poškodí toho hostitele, tak co ho vlastně poškodí. Ale zrovna je kanonicky, jakože tenhle druh vlastně by to, co má v té cytoplazmě, jednak to, co má v té cytoplazmě, když se mu to jako zainhibuje, tak mu to jako vadí. Druhá věc je, že my víme, že ten tady budu mluvit o tomhle tom, že mitochondrie produkují vodík a takhle velký buňky se toho vodíku neumí zbavovat sami, čili bychom tam očekávali nějaký syntrofický symbionty a ty tam taky jsou, takže tohle je v pořádku. Žije to poblíž těch mitochondrií, je to taky v pořádku a ta metanobakterium, což je teda archeána, když se jmenuje metanobakterium, tak je životně závislý na tom vodíku, který prostě produkuje někdo jiný. A zároveň na jiném systému, že jo, se opravdu ukazuje, že když mu to sebereš, tak se ta produkce vodíku zastaví, vlastně ten hostitel strádá energeticky. Čili učebnicově je to jako mutualismus a v některých případech to bylo jako prokázané. Tady se to zrovna tenhle se chová úplně stejně. Jo. Tady jsme to ještě nemanipulovali, ale taky se na to už chystáme. Tam bohužel jako diverzifikace hostitele a symbionta se tady nedá moc studovat, protože ty metanobakteria jsou málo variabilní a navíc jako, takže nám někdy přijdou všechny jako stejný nebo skoro stejný, ale ve skutečnosti, jo, že tu variabilitu my jsme zatím nejsme úplně schopní zachytit. A dál známe, že jo, ano, hostitel si umí regulovat počet těch symbiontů, to je pravda. Akorát, že tady v tom jich je víc než tady v tom, jo, takže jenom o množství to nebude v tomhle případě. Další je, že ten, jako, já vím, že to, co teď řeknu, vlastně nemá žádnou váhu, ale stejně to řeknu, prostě ty archea vnitrobuněčný představa, že by byly jako paraziti, bylo by to nový, jako jo, bylo, takže by se to skvěle publikovalo. Tak jo, a prostě, ano, v tomhle máš pravdu, máme je zafixovaný jako syntrofický symbionty. Jo. Ale ať už je to jak chce, ať už se chová jak chtějí, tak ta syntrofie tam prostě je taky, tady v tomhle případě. Jo, to je stejný jako ty houby mykorýza u rostlin. Je tam spoustu mutualistů, ale oni ty mrchy, jakmile, jako jsou to potvory, a když dokážou si z toho vyzískat pro sebe víc, než dát tomu svýmu symbiontovi, tak potom skočej. Jako je to, ten parazitismus je tak, tak svůdná životní strategie, že ji najdeme skoro všude a byl by zázrak, kdyby to tady nebylo. Hele jo, to je dobré, jako díky, to je dobrý nápad určitě. A asi jsme tak ještě opravdu neuvažovali o tom. Takže to je, musím vymyslet, jak to vlastně otestovat ještě jinak. Dobře, běžím. Prosím. Ivane, já jsem se chtěl jenom zeptat, u těch Salteriomona, ty jsi hovořil teď trošku z jiného soudku, že to má 4 jádra. Ty jádra, to jsou všechno mikronuklej, nebo je to jako nálevník? Ne, já to, jo, já to ukážu. Někde na to mám slide. Mě to jako cytogenetika zaujalo. Ano. Takže je to ta následující. Salteriomonas lanterna. Ty jsi ukazoval měňavka, ten... Měňavka má jedno jádro, jo? To je to N. Ale pak udělá byčíkovce velice rychle, protože taky si musí udělat veškerý tubulíny, gamma, alfa i beta tubulín. A ten byčíkovec má 4 jádra, tady jsou 2 a další 2 jsou zápletu. Ty jsou stejný. Životní fáze, stejné. Životní fáze, ty jsou stejný. A, teďka, a jsou to haploidní jádra? To nevíme, to nevíme. Nevíte. Ale některé populace tohohle druhu žijou výhradně jako měňa, nebo neumíme indukovat tvorbu byčíkovců. Mm-hmm. Některé populace nám v kultuře žijou výhradně jako byčíkovci a některé opravdu mají tu transformaci, jo, v obou stranách. Jo, takhle. Takže jsou tam i stádia, které mají jedno jádro. Jako. To jsou ty měňavky. Mm-hmm. Měňavka má 4, jedno byčíkovec má 4, je to jedna z největších podivností, jako skutečně, jo. Co je. A nikdo o tom nic neví, protože zrovna ani tady to z toho na tom nikdo žádný ani genomický, ani cytogenetický studie zatím nedělá. Je to k dispozici. Co? Jak kdy, no. Ano, prosím. Poznámku, že já jsem nepochopil z toho, jak je to častý, že oni, ty symbionti jsou v jádru. V tom, no právě, že ne. Tohle jsou jediný 2 známý případy a ještě ani nejsou publikovaný. Protože co když je to, jak si řekneme, náhoda, že to není normální, že to není žádový jako fenomén, že se to prostě třeba... Dobře, u toho druhu je to stabilní. Jo? Stabilní. Kdekoliv jsme ten druh chytili jako separátní populace, tak to vždycky měl a ještě s tím měl třeba nějakou bakterii nebo jinou bakterii nebo nic. Protože mě napadlo, já totiž neznám ten mechanismus, ale třeba během, jak se řekl, že během té konjugace, že dochází k rozpuštění makronuklea, tak třeba, že ty symbionti mohli tam třeba migrovat vznikající ten makronukleu a třeba tam zůstat. No musí. No, že to není něco, co má nějakou funkci, že to není k tomu, že to je nějak prospěšný pro jednoho, pro druhého, a je to jenom prostě taková... takový jo. jako outlier, že je to normální. Jo, ale je to stabilní u toho druhu, je to prostě stabilní. A zjevně prostě, když namigrují do toho jádra, tak se s nima svezou prostě nějaký jiný prokaryoti, který už jsou různý potom, u různých. Jo, ale, a jiný ty druhy příbuzný to nemají nikdy zase, co jsme viděli. Jo, a že jsme třeba 20 populací různých studovali z celého světa, že to jsou kosmopoliti, jo, a nikdy to neměli. A tenhle druh, těch populací máme asi 5, a ty to měli vždycky prostě zase pro změnu. A tenhle ten Urostomides striatus, který je nepříbuzný, tak tady ten Wang a Jankovský to nezávisle na sobě kreslili už prostě ve 20. a na začátku 21. století. My jsme to viděli v roce 2018 a když jsme si je chytli zase pro jistotu před dvěma lety, tak to taky měli a mají tam ty metanogeny a mají tam dva druhy těch metanogenů. A je to teda ve všech jako populacích po celém světě, že on ten fenomén... Ve všech, do kterých jsme se... Ve všech, který jsme měli k dispozici, no. Jasný. Jo, a, takže ano. Že co se týče druhů těch hostitelů, tak tam je to stabilní, jo. Buď mají v cytoplazmě, nebo v jádře. A jestli by šlo teda udělat nějakou třeba, já nevím, provenienci toho, že jestli jsou teda, já jsem to tak jako pochopil, že ono se to očekává, nebo je to v plánu, že udělat vlastně nějakou jako genetickou analýzu těch symbiontů, který v tom jádru, jestli jsou odlišní od těch ostatních, nebo nejsou. Ty už máme jako osekvenovaný, no. Je to skoro to samý, co mají ty příbuzný v cytoplazmě, prostě. Což ale samozřejmě, zase kdybych tady na jardu, tak ano, vyvinout si prostě nějaký mechanismus, jak zvrátit tu symbiózu ve svůj prospěch, to je jako takhle, že jo. Jo, že když se třeba bakterie se dokáže hostiteli rozpustit za desítky tisíc let třeba, jo, takže jakože tyhle změny jsou opravdu rychlý, jo, ale jo, ano, ono to jde jako pomalu, když člověk dělá na těch jednotlivých buňkách, že jo, tak jako genom, single cell genom nikdy není úplně jako dobrý a tak dále. Ty genomy těch symbiontů máme teda, jo, nějakým způsobem, ty se sekvenují dobře, ale zatím jsme z toho nic nevykoukali, no. Říkám, je to nějaký novej, vlastně, když člověk řekne, že to je první archeán, který je známý z jádra, tak už to je vlastně docela zajímavá věc, jo. Tak děkujeme. Já na závěr si neodpustím poznámku, že už se nikdy nebudu posmívat někomu, kdo bude tvrdit, že mlíko vzniká v Bachoru. To je tak další ponaučení z téhle přednášky, která byla senzačním začátkem biologických čtvrtků, tak se těšíme za týden. Děkuji.